spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 marca. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Za nami kolejna sobota pod znakiem wyborczych konwencji. Ranni i wiele osób zatrzymanych po kolejnych protestach we Francji. W Planicy nie mieli sobie równych. Pierwsze w historii zwycięstwo Polaków w konkursie drużynowym na mamuciej skoczni. Trwa kampania przed eurowyborami. PiS miało konwencję na Dolnym Śląsku, wiosna w Warszawie. W stolicy obradowała Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. We Wrocławiu prezes Prawa i Sprawiedliwości apelował do członków partii o intensywną pracę i przekonywanie wyborców do programu Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński zachęcał działaczy PiS do wytężonej pracy i przekonywania Polaków do programu partii. Mówił, że Prawo i Sprawiedliwość nie dzieli Polaków, a polityka realizowana przez rząd poprawia ich sytuację materialną. Prezes PiS apelował, by rozmawiać o tym z wyborcami. Teraz jest czas próby. Teraz jest czas najwyższego wysiłku. Teraz jest czas determinacji i pracy. A zwycięstwo przyjdzie. W Regionalnej Konwencji Wyborczej we Wrocławiu wzięło udział kilkuset członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Lis, Polskie Radio. Rada Krajowa PO zatwierdziła kandydatów Platformy na listach Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Była premier Ewa Kopacz, która startuje z pierwszego miejsca na liście Koalicji w Wielkopolsce, powiedziała, że majowe wybory będą nie tylko o Europie, ale też o Polsce w Europie. Zdaniem Kopacz to głosowanie to szansa na powrót do normalności. Normalności, w której flaga Unii będzie także jednym z naszych polskich symboli, a nie szmatą. Normalności, gdy Polska znów będzie inspiracją i nadzieją dla tych w świecie, którzy kochają wolność, a nie inspiracją dla tych, którzy wolności nienawidzą. Partia Wiosna zaprezentowała jedynki w wyborach do Europarlamentu. Listę w województwie lubelskim otwiera działacz Solidarności w czasach PRL-u Zbigniew Bujak. Na konwencji mówił, że stoi przed ciekawym i wielkim zadaniem. Pokazać w Europie, czym wielka jest ziemia lubelska. I dlatego już dziś, już teraz proszę Was, pozdrówcie i uściśnijcie dłoń wszystkim, którzy pracowali i pracują w Bramie Grodzkiej. To jedno z wielkich dzieł ziemi lubelskiej. Chcę, aby było znane nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Wiosna planuje wystawić w eurowyborach w sumie 52 kandydatów. Po raz drugi obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Prezes IPN-u Jarosław Szarek mówi, że to wyjątkowe święto. Hołd dla tych, którzy z narażeniem życia ratowali w okupowanej Polsce Żydów. Za pomoc płaciła nie tylko osoba ta, która tej pomocy bezpośrednio udzielała, ale płacono życiem całych rodzin. I ten wymiar taki wyjątkowy tej pomocy, a ceny, jaką za to płacono, powoduje to, że oddajemy im hołd i pochylamy się nad tym niezwykłym heroizmem. Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis Sprawiedliwi Polskie Radio.pl. W całej Francji żółte kamizelki manifestowały na ulicach miast swoje niezadowolenie z polityki finansowej, gospodarczej i społecznej rządu. Byli ranni, wiele osób zatrzymano. W Paryżu w czasie zamieszek na Placu Republiki pod koniec manifestacji jeden z policjantów biorących udział w operacji przeciwko protestującym dostał zawału i w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. W Montpellier w trakcie gwałtownych starć, w czasie których manifestanci obrzucili policję kamieniami, dwóch funkcjonariuszy odniosło obrażenia. W Nicei, gdzie demonstranci przedostali się do strefy zakazanej przez prefekta w centrum starej części miasta, ciężkie obrażenia odniosła 75-letnia kobieta. Policja musiała także interweniować na placu Kapitol w Tuluzie, gdzie zabroniono protestów. Według ministra spraw wewnętrznych Christophe Castanera ponad 200 osób zatrzymano. Również 200 wręczono mandaty, których wysokość zwiększyła się z 38 do niemal 140 euro, a prewencyjnie skontrolowano 8,5 tysiąca osób. Według szefa resortu w całej Francji 45 tysięcy, a w Paryżu 5 tysięcy osób brało udział w protestach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mazurek Dąbrowski niósł się wczoraj pod skocznią w Planicy. Polscy skoczkowie wygrali ostatni w sezonie drużynowy konkurs Pucharu Świata w słoweńskiej Planicy. Drugie miejsce wywalczyli Niemcy, trzecie Słowenia. Biało-czerwoni, którzy zapewnili sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów, wystąpili w składzie Jakub Wolny, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Ten ostatni skakał wczoraj najdalej. W drugiej próbie uzyskał 242,5 metra, jednak nie ustał i zaliczył podpórkę. Nad tym elementem trochę za późno się skoncentrowałem. Pomyślałem telemark, ale już byłem na plecach. O 10 rozpocznie się ostatni w sezonie konkurs indywidualny. Przed 21 pierwszy gwizdek w meczu Polska-Łotwa. To drugi mecz biało-czerwonych w eliminacjach do Mistrzostw Europy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najlepsza pogoda w centralnej Polsce. Będzie wyglądać słońce. Na północy i południu więcej chmur. Na południu też przelotny deszcz. W Suwałkach i Olsztynie dziś maksymalnie 8 stopni, w Przemyślu i Szczecinie 9, w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach 11. Najcieplej będzie w Opolu i Zielonej Górze 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Legenda jazz rocka w gwiazdorskim składzie. Janusz Grzywacz, Marek Raduli, Krzysztof Ścierański, Marek Stryszowski, Paweł Dobrowolski i gość specjalny Bernard Maseli. Laboratorium w Trójce. Materiał z zeszłorocznej płyty Now oraz dobrze znane utwory na żywo na antenie Trójki. Dziś tuż po godzinie 19. Zapraszamy. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie raz jeszcze. Dziś w poprzedniej godzinie szukaliśmy absolutu przy pomocy muzyki improwizowanej jazzowej Witolda Janiaka, a teraz zabieram Państwa w zupełnie niezwykły, nieco inny świat, gdzie forma, konwencja dramatu liturgicznego łączy się z nowoczesnym brzmieniem i dawnym brzmieniem i teologią Drogi Krzyżowej, czyli chwalebna Droga Krzyżowa. Stacja pierwsza. Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste. Droga Krzyżowa, chwalebna Droga Krzyżowa, stacja pierwsza, skazany, osamotniony, miłość nie jest kochana. To już podpis, który widnieje pod obrazem, pierwszym obrazującym pierwszą stację Drogi Krzyżowej, a ze mną Stanisław Szczeciński, kompozytor, śpiewak, kantor. Dzień dobry. Dzień dobry. Głosy solowe, pieśni w języku polskim i po łacinie, to tak, aby zrozumieć? Oczywiście, że najważniejsze jest, żeby tekst docierał do słuchaczy, żeby wiadomo było, o czym to jest. Jakby nie było, tekst jest absolutnie w pełnym środku. To jest rzecz najważniejsza. Ale muzyka ma tekstowi służyć. Z jednej strony po polsku śpiewane są części rozważania przy stacjach białym głosem, w sposób bardzo zrozumiały, to jest właściwie nawet takie, powiedziałbym, obwieszczanie tekstu. A tekst jest wzięty zawsze z Pisma Świętego, zawsze są to cytaty wierne temu, co w piśmie jest napisane. Tyle, że znalezione, dobrane w taki sposób, żeby pokazać, żeby uwypuklić chwalebność Drogi Krzyżowej. Jesteście już po pierwszych w tym roku koncertach, jeśli można powiedzieć, że to jest koncert chwalebnej Drogi Krzyżowej. Właściwie bardziej nabożeństwo. Właśnie. I jakie wrażenia, bo ja już usłyszałam od jednego ze śpiewaków, no było pięknie, było pięknie, było lepiej niż na płycie. To pytam się kompozytora. Cóż, nieskromnie. Chyba tak muszę powiedzieć, że to naprawdę działa. Działa na słuchaczy, działa też na nas śpiewających. Właściwie to jest taka dla nas taka swoista forma rekolekcji wielkopostnych. Moi przyjaciele śpiewacy chętnie śpiewają to właśnie po to, żeby dać sobie dużą dawkę najmądrzejszych myśli, najwspanialszych wskazówek, dać sobie dawkę otuchy w ciężkich czasach, bo przecież chwalebna Droga Krzyżowa, no to właśnie jest utwór, który ma napełniać nadzieją. Z uczestnikami tego nabożeństwa śpiewa się inaczej, wykonuje inaczej niż wtedy, kiedy się nagrywa po prostu płytę. Oczywiście, że inaczej. W momencie, kiedy to jest prawdziwe nabożeństwo, to wchodzi się na zupełnie inny poziom ducha i to wszystko działa, to wszystko jest naprawdę. Dlatego aż trudno jest emocjonalnie stawić czoła. Widzę po słuchaczach też, że robi to duże wrażenie. Czy inaczej śpiewa się, kiedy ma się przed oczami te obrazy, o których zaraz Państwu opowiemy, bo tutaj dźwięk nie istnieje bez obrazu, a obrazy, ikony niezwykłe, do których muzyka została skomponowana. To jest tak, że no właśnie, bo tutaj warto opowiedzieć historię, że ta Droga Krzyżowa, muzyczna Droga Krzyżowa tworzyła się równolegle z plastyczną Drogą Krzyżową, która jest w kościele w Zalesiu Górnym, w parafii świętego Huberta. Została namalowana przez artystę malarza Leszka Zadrąga, który to zresztą artysta jest półkrwi Rosjaninem i stąd bardzo duży wpływ teologii prawosławnej na to, co jest zawarte w rozważaniach tej Drogi Krzyżowej. Leszek Zadrąg, malując swoje obrazy, bardzo dbał o to, żeby ta idea, która mu przyświecała, pokazania, że Droga Krzyżowa tak naprawdę wiedzie do zmartwychwstania, wiedzie do zbawienia, zależało mu na tym ogromnie. I dlatego też na każdym z obrazów są cytaty z Pisma Świętego, które są tam napisane, a moje dzieło muzyczne tworzyło się w ten sposób, że ponieważ widziałem, że Leszkowi obrazy są wielkich rozmiarów, metr na metr, Leszkowi ciężko szło malowanie, dużo czasu mu to zajmowało, potrzebował dodatkowych bodźców, wobec tego umówiłem się z nim tak, że jak on będzie malował stacje, swoje plastyczne stacje, to ja będę w tym całym czasie komponował stacje muzyczne. I było tak, że spotykaliście się, ja mam stację numer 8, ja mam jeszcze namalowany obraz numer 7. W pewnym momencie wyprzedziłem Leszka. Jednak okazało się, że składanie dźwięków chyba jest szybsze jednak niż malowanie obrazów, tym bardziej, że obrazy są namalowane techniką ikonopisania. Wobec tego kolejne warstwy i tak dalej, to wszystko jest ogromna praca. Pierwszy obraz, stacja pierwsza. Skazany, osamotniony, miłość nie jest kochana na takim zielonym obramowaniu, a w środku zieleń, czerwień, złoto, błękite. No i wszelakie inne barwy, bardzo podobne i właściwie to są barwy ikon, ale o tym, jak te obrazy powstawały, o samej genezie, posłuchajmy, jak opowiada Leszek Zadrąg. Od samego początku, gdy wziąłem pędzel do ręki, to chciałem przede wszystkim oddawać chwałę Bogu jakoś w ten sposób. Ponieważ ja zajmuję się ikonami od kilkudziesięciu lat, gdy ksiądz proboszcz poprzedni odchodził, zaproponował mi, żebym namalował drogę krzyżową. Dla mnie to było wielkie przeżycie. Akurat wtedy miałem moment, kiedy moja mama odchodziła i 3 lata tak leżała w łóżku i u mnie. Także miałem taką swoją własną drogę krzyżową u siebie w domu. I w tym czasie jak gdyby chciałem całą myśl wschodnią, ikonową, czyli taką radosną, przekazać w drodze krzyżowej. Żeby to cierpienie, cierpiętnictwo było od razu naznaczone przez zmartwychwstanie, które nastąpiło później, ale w którym my w tej chwili żyjemy. I okraszone piękną muzyką churalną napisaną przez Stanisława. Pierwsza stacja. Ten obraz składa się z 2 obrazów. Osamotniony Jezus. Są Jego wspomożyciele, Matka Boska, aniołowie, którzy towarzyszą Mu w całej drodze. Mury i domy wieży Jerozolimy. Dzisiaj żyjemy w czasie Zmartwychwstania i to jest jak gdyby obraz tych murów Jerozolimy Nowej. Gdyby dominanta we wszystkich tych obrazach. Oczywiście też i złoto, blask złota, który zawsze w ikonie jest takim odniesieniem do jasności Boga. I całe niebo tutaj, które jest tym blaskiem, jak gdyby ognistym tło. Tak jak w ikonach często zamiast złota używano czerwieni, pomarańczy. Cała droga krzyżowa jest równowagą, plastycznie ujmując, czerwieni i zieleni, aby nadać ten cierpiętniczo-miłosny poprzez czerwień charakter całej drogi krzyżowej, a jednocześnie nadzieja i życie zawarte w zieleni. Tytuł stacji jest na ramie u góry, a na dole jest modlitwa z tradycji naszego Kościoła i wewnątrz jest cytat z Pisma Świętego. Miłość nie jest kochana. Ta pierwsza stacja, którą usłyszałem, mówiłem Stanisławie, czy nie można tego jeszcze radośniej, jeszcze chwalebniej podnieść tego końca, a on mówił do mnie, a to nie słyszysz, że już jest tak bardzo radośnie? Błogosławimy Tobie, że przez tradycji jest tak, że nazwana jest to Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. A ja wyczytałem w proroctwach Metternich, że ona widzi, jak Chrystus klęka przed krzyżem i całuje go. Jezus wpatrzony w niebo, to jest ten wyraz, takie przedstawienie Jego jako lekkie brzemię. A ponad krzyżem? Aniołowie, którzy taką cienką, złotą nitką oplatają poprzeczne ramię krzyża i starają się pomóc swojemu Panu dźwigać krzyż. No i ten róż, taka niewinność anielska. Ja sobie tak założyłem, że to cierpienie w tych chwalebnych obrazach, w tych zmartwychwstańczych drogi krzyżowej jest bardzo takie symboliczne, tak jak ikona cała, tryskająca krew, kropelki krwi ściekające, a zawsze twarz jest spokojna Jezusa. Nie ma takiego, jak w całym zachodnim malarstwie, powykrzywiania ciała, grymasu, cierpienia. A ponieważ droga krzyżowa to jest opowieść o cierpieniu, prawda? Jakby nie było. To nie chcąc ikonowego zatracać charakteru poszczególnych stacji, pomyślałem sobie, że cierpienie będzie noszone przez aniołów. Oni będą mieli takie skrzydła, które są poprzekątne i poustawiane w taki sposób, że oni pomagają nieść Jezusowi krzyż, żeby to cierpienie było nie w samych obrazach, tylko obok, właśnie w tych serafinach, którzy towarzyszą mu jako Bogu. Tu będą nieśli cierpienie, a jednocześnie będą stali przy Bogu. To z kościoła w Zalesiu Górnym razem z Leszkiem Zadrągiem opisujemy obrazy stojąc, ikony stojąc przed nimi. A teraz przenosimy się z powrotem do studia, gdzie ze mną jest Stanisław Szczeciński, kompozytor. Patrzę na tą drugą stację krzyżową, ucałowanie krzyża właśnie. Witaj krzyżu, nadziejo jedyna. To podpis, który widnieje pod obrazem. Obraz nasycony błękitami, czerwieniami, zieleniami i oczywiście złotem, jak to w przypadku ikon. Stanisławie, czy poszczególne stacje, poszczególne obrazy inspirowały ciebie do poszczególnych utworów, części stacji? Przyglądałeś się, jak Leszek Zadrąg maluje, a potem... Ależ oczywiście, tak. Przede wszystkim właśnie te cytaty z Pisma Świętego, one są wręcz napisane na stacjach i one były znane nam obydwu, prawda? One były dopracowywane, wyszukiwane i one stanowią teksty pieśni i one stanowią główną część sensu obrazu. Czy w warstwie muzycznej też właśnie słyszymy jakby połączenie różnych nurtów muzycznych? Z tego, co Leszek mówi, wynika wyraźnie, że cała teologia tej drogi krzyżowej właśnie idzie w stronę teologii prawosławnej. Tak naprawdę to jest pomost łączący katolicyzm z prawosławiem. W ramach nabożeństwa stricte katolickiego, bo przecież drogi krzyżowej w prawosławiu nie ma, jednak jest bardzo dużo właśnie takiego spojrzenia, któremu warto też się przyjrzeć, warto przyjąć w dużej mierze. Wobec tego też i w muzyce musiało być dużo wpływów wschodnich. W muzyce to też musi być słyszalne. Także w tej stacji, którą przed chwilą słyszeliśmy, no to właściwie jest bizantyjska, jest burdon, jest troszkę inne strojenie, trochę inna skala. Oczywiście to wszystko w jakiś sposób przetworzone. I jeszcze muzyka w postaci chorałów gregoriańskich, a nawet takich harmonii, elementów z śpiewów Teze. Tak, jak najbardziej. Te wszystkie fantastyczne zjawiska, którymi można czerpać garściami z kultury chrześcijańskiej, z muzyki chrześcijańskiej, one aż się prosiły, żeby je niemalże zacytować, żeby je użyć. Czy takie komponowanie spędza sen z oczu? Nie można przestać myśleć, czy już ta droga, czy kolejna. Jak to zrobić? To jest wielka, wielka radość przede wszystkim. To jest coś fantastycznego. No, oczywiście nie należy zbytniej wiary pokładać w sobie samym i swoich możliwościach, tylko jakoś tam spróbować się dostroić do tego, żeby Duch Święty jakoś tam coś w odpowiednim momencie w ucho szepnął i właściwą nutkę pomógł postawić. No. A papierze, spieraliście się z malarzem, że to może w tym kierunku, a może właśnie tak jak to powiedział Stanisławie, jeszcze weselej, jeszcze radośniej. No właśnie, właśnie. A ja za to, Leszku, szybciej troszkę, bierz się do roboty. I takie to były rozmowy. Nietypowa, bo chwalebna droga krzyżowa. To teraz posłuchajmy kolejnych jej części, kolejnej odsłony. Prawdziwy obraz, stacja szósta, a wcześniej stacja piąta, powołanie. Ja mam ze sobą nuty, drodzy państwo, i wydrukowane obrazy przepięknie na papierze kredowej, stąd mogę trochę opowiedzieć. Powołanie, a pod spodem, pod obrazem napis: zabierz mnie, panie, i przyjmij całą wolność moją, czerwień, zieleń, złoto. Tak wyglądają ikony Leszka Zadrąga, niesamowite, metr na metr w kościele w Zalesiu Górnym, a do tego oprawione w przepiękną, bardzo optymistyczną, ciepłą, radosną drogę krzyżową. Stanisławie, nie dostało ci się po głowie od teologów za tą radosną, optymistyczną, ciepłą drogę krzyżową? Może na szczęście ci, którzy by mi dali po głowie, to może nie zauważyli, że istnieje. Bęben, czyli burdon i fantastyczna wokalistka, której głos słyszeliśmy przed chwilą, która pojawia się również Ludus Passionis w Teatrze Węgajty. Aha, tak. Katarzyna Jackowska NMUO, dysponująca niezwykle mocnym białym głosem. A idea tutaj była taka, żeby konstrukcja całej tej drogi, chwalebnej drogi krzyżowej, żeby była rozmową różnych kultur. Także pierwszy głos zawsze należy do tradycji bazującej na tradycji ludowej, czyli właśnie śpiewaniu białym głosem. Ten bęben, taki dość na ogół dość ascetyczny akompaniament bębna, ma tylko podbijać te słowa, ma jakby podnosić ich moc. I śpiew jest tak jakby wzięty z muzyki ludowej. A potem na to jest odpowiedź. Warto powiedzieć, że ten tekst śpiewany po polsku, potem jest dokładnie ten sam tekst śpiewany po łacinie. Czyli to jest spojrzenie na ten sam tekst, zanurzenie tego samego tekstu w różnych przestrzeniach muzycznych. Raz w przestrzeni śpiewu ludowego, a potem odpowiedź, która nie wiadomo skąd przyjdzie inspiracja, w jakim momencie kultury muzycznej, kultury religijnej wylądujemy. Tak jak właśnie przed chwilą wylądowaliśmy właściwie w Tezę. A przy okazji do tego jeszcze ruch sceniczny, który kiedy patrzę na to nabożeństwo, to przypomina mi dramat liturgiczny z mansjonami, z częściami, z przemieszczaniem się w odpowiednie miejsca i stacje kościoła. No właśnie, tutaj konstrukcja nabożeństwa Drogi Krzyżowej jakby już implikuje to, że ruch jest immanentną częścią. Jest to tak, że w dzisiejszym kościele może szkoda, że ten ruch gubi się, on ustaje. Zostaliśmy zatrzymani w ławkach. No właśnie, bardzo często to jest tak, że chociażby kabel od mikrofonu, jego długość spowoduje, że no, chociaż mikrofony bezprzewodowe są. No ale kiedyś te drogi krzyżowe były rzeczywiście wędrówką, prawda? Kiedy się chodziło po podwórcu, czy naokoło, po parku, gdzie one były rozłożone. I rzeczywiście droga krzyżowa, czyli połączona z prawdziwym ruchem, z prawdziwym wysiłkiem wręcz. Czyli drogą prawdziwą. Tak. I my wracamy do tego. Wracamy do tego, także zawsze te najważniejsze słowa muszą padać spod stacji. Kasia śpiewająca białym głosem, Robert Siwak, który gra akompaniując je na bębnie daf albo na dzwonkach. Oni, Marcin, który śpiewa, mój brat, który śpiewa tytuły stacji, oni przemieszczają się od stacji do stacji. Zawsze namawiamy też, żeby to było prawdziwe nabożeństwo, żeby szli ministranci, żeby był krzyż, żeby szedł ksiądz od stacji do stacji i prawie zawsze nam się to udaje. A ludzie wychodzą z ławek, chcą pójść za tym chórem, za tymi śpiewakami, tak jak to kiedyś bywało? Są zachęcani do tego, ale nie zawsze dają się namówić. A jak było ostatnim razem na tak zwanego Narbutta? Ostatnim razem było tak, że niewiele osób chodziło, ale też są zupełnie usprawiedliwieni, bo nie było na to miejsca. Przestrzeń. To są te ograniczenia przestrzeni bardzo często wpływają na to, że nie sposób zrezygnować z takiej właśnie koncepcji. Ale wykonując ten utwór, zawsze staramy się zrobić to tak, żeby chór stał w kręgu w środku i jakby wysyłał swoje muzyczne promienie do każdej ze stacji i przyjmował te promienie od każdej ze stacji. W ten sposób tworzy się właśnie taka okrągła, mistyczna przestrzeń. I dialog. I dialog oczywiście, jak najbardziej. To dialog kultur, dialog wschodu i zachodu, dialog muzyki ludowej z muzyką tak zwaną wyższą. Ja widziałam taką scenę, kiedy ci, którzy przychodzili na Drogę Krzyżową, a byli zaprawieni wcześniej w dramatach liturgicznych, na przykład w Ludus Paschalis czy Passionis, dla nich było to takie naturalne, żeby wejść z ławki i podążyć. Tak. Są takie osoby, które z tego korzystają. Ja zawsze bardzo się z tego cieszę, bo to jakby pokazuje taką zaangażowanie, taką chęć pójścia, naprawdę znalezienia się w środku. Jeszcze jedna fajna rzecz jest, że śpiew Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, który wydawało mi się, że jest śpiewem nie takim znowu bardzo łatwym. Tu Stanisław przerzuca karty nut, ten dźwięk. Tak, ten dźwięk, to żeby zobaczyć, ile tam krzyżyków jest przy śpiewie Wielbimy Cię. Nie, to jest chwalebna droga optymistyczna, to, więc bemoli nie ma. No tak, ale krzyżyk z kolei, no właśnie Jan Sebastian Bach w Pasji, to zdecydowanie krzyżyk. To jest to. I ta ciekawa rzecz? To jest to, że przy takim dość skomplikowanym utworze, którego melodię skomponowałem, więc absolutnie jest nikomu nieznany, to już gdzieś przy trzeciej stacji ludzie się włączają w to. I zaczynają śpiewać. Głos i zaczynają śpiewać. I śpiewają, jakoś im idzie. Nie wiem, jak to robią. Dali Bóg. Ale o to chodzi. No właśnie. Także okazuje się, że nawet trudność jakiegoś śpiewu właśnie nie stanowi przeszkody. Nie stanowi bariery. Kolejna stacja. Spotkanie dwóch miłości. Stacja czwarta. Jezus rzeczywiście spotyka matkę i Jezus, trzymając krzyż, przytula się też do Niego i Maryja przytula się do krzyża i do Jezusa. Przymknięte oczy Maryi, czy układ samych rąk, przeplatanie się, raz ręka Jezusa, raz Maryi, znów Jezusa, znów Maryi obejmujące krzyż. Synowi swojemu nas polecaj. Najbliższy mojemu sercu jest nazwany przeze mnie Oddany Matce. 13 stacja, która mówi o zdjęciu z krzyża. Tam w niej udało mi się, jak gdyby najbliżej jestem jej i teologicznie, i plastycznie, i tak wewnętrznie. Jeszcze dodatkowo, ponieważ tak jak mówiłem, drogę krzyżową malowałem w trakcie umierania 3-letniego mojej mamy. Przede wszystkim wtedy byłem pielęgniarzem, a nie malarzem. To akurat bliskość mnie, syna i mojej matki, gdzie się przetaczało całe życie tej mojej i mojej żony posłudze dla mamy, to w tej stacji wszystko jest najpiękniej wyrażone. Oddany Matce. I na dole jest błogosławiony owoc żywota Twojego. Po tym wygnaniu nam okaż. Pieta. Thank you. Leszek Zadrąg prosto z Zalesia Górnego, prosto spod przepięknych ikon. Pieta, tak też to... Droga, no spodziewam się, że ona jeszcze troszkę za mało jest znana. O ile na przykład słynna jest Droga Krzyżowa w Kościele Wesołej profesora Nowosielskiego. I zresztą myślę, że to był w pewnym sensie też może też jakieś takie przetarcie szlaków w każdym razie. Właśnie to niesamowite połączenie prawosławia z katolicyzmem. Tam to się właśnie zaczęło. A pamiętasz ten moment, kiedy wszystkie obrazy zostały ukończone i mogłeś spojrzeć na całość, na efekt i co? I... Co więcej, mieliśmy nawet możliwość odprawienia Drogi Krzyżowej przy tych obrazach, także pierwsze wykonanie tego utworu było właśnie w kościele w Zalesiu Górnym, właśnie przy obrazach tej Drogi Krzyżowej. Właśnie było to nabożeństwo i było to takie święto naszej społeczności. Wrzały, gotowały się w tej takiej pracy równoległej, gdzieś tam wszystko to się ścierało się i taki moment, kiedy to wszystko właśnie już się uspokoiło, już jest. To posłuchajmy jeszcze, jak wspomina tamten moment malarz Leszek Zadrąg. Pamiętam, jak było otwarcie. Ktoś mi powiedział, że to był najwspanialszy wernisaż, jaki można było sobie wymarzyć. To po kolei każda stacja była odsłaniana. Brzmienie tych obrazów i muzyki churalnej, tych bębnów, tego głosu białego Katarzyny Neumo i jak to wszystko sunęło i razem współbrzmiało, to było coś niesamowitego. Także rzeczywiście wydaje mi się, że jeśli tak można nazwać odsłonięcie Drogi Krzyżowej wernisażem, to w tym wypadku był to najwspanialszy wernisaż, jaki miałem w swoich obrazów. W Zalesiu Górnym Leszek Zadrąg, ze mną Stanisław Szczeciński, kompozytor. Stanisławie, kolejne odsłony chwalebnej Drogi Krzyżowej przed nami. Tak, w tym tygodniu mamy szczęście dwa razy zaśpiewać chwalebną Drogę Krzyżową. Raz to będzie w Zalesiu Dolnym, które w tej chwili właściwie jest dzielnicą Piaseczna, w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii, Panny Wspomożycielki Wiernych. I tam droga będzie zaśpiewana po mszy świętej o 18.30, czyli z grubsza o 19.15 w piątek w Zalesiu Dolnym. Zapraszamy. I w niedzielę po sumie w kościele w Żbikowie zostanie też zaśpiewana Droga Krzyżowa. I w obu przypadkach w całości. A gdyby ktoś chciał usłyszeć Drogę Krzyżową u siebie, w swoim kościele, na swoim terenie, w zupełnie innej części Polski, to dzwonisz do śpiewaków i wszyscy zbierają się i jadą? Tak, oczywiście. Oczywiście. Jakoś na szczęście bardzo lubią. A czy jesteśmy w stanie wymienić wszystkich tych, którzy pracowali nad tekstem, pomagali wybierać te teksty, no i głównych śpiewaków? Tak, wybór tekstów był ogromnie ważny i tutaj jedna z naszych chórzystek, Agnieszka Wędrychowska i Mira Majdan, dwie znakomite specjalistki od Pisma Świętego, długie godziny rozmów z Leszkiem Zadrągiem właśnie, żeby ustalić, które cytaty będą użyte. Także one mają, tutaj te dwie nasze przyjaciółki mają ogromny wpływ na to, na kształt całego dzieła. I w nagraniu, które słuchaliśmy teraz, wziął udział chór Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją Marcina Tomczaka. Partie solowe zaśpiewał Robert Pożarski właśnie w tych churalnych częściach, a w częściach tych śpiewanych białym głosem, tradycyjnych, Katarzyna Jackowska-Nemuo śpiewała tradycyjnie, a Robert Siwak akompaniował jej na instrumentach perkusyjnych. Droga Krzyżowa kończy się nietypowo, bo stacją 15. Tak, znowuż ideologia, cała idea Drogi Krzyżowej, która prowadzi do zmartwychwstania, została właśnie urzeczywistniona w tym, że powstała jednak 15 stacja. Tak, żeby to zmartwychwstanie naprawdę już w tej drodze krzyżowej jakby było co najmniej przepowiedziane. Ale tak naprawdę to jest scena już po zmartwychwstaniu, bo to jest odwołanie się do dwóch uczniów idących do Emaus. I stacja zatytułowana jest Droga do Emaus. Stanisław Szczeciński, bardzo pięknie dziękujemy. Pięknie dziękujemy za tą niezwykłą, chwalebną drogę krzyżową. Dziękuję. Jan Pniewski, dzień dobry. Nie milknął echa raportu ogłoszonego przez Episkopat Polski na temat seksualnego wykorzystywania małoletnich przez osoby duchowne. A w tygodniku Idziemy obszerny komentarz na ten temat księdza Henryka Zielińskiego. Z przedstawionych w raporcie wykresów wynika, że liczba nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec małoletnich w ostatnich latach nie maleje, lecz rośnie. To wymaga przemyślenia, bo gdyby w ostatnich latach rosła tylko liczba zgłoszeń dotyczących zdarzeń sprzed lat, to oznaczałoby to większą świadomość społeczną i rosnące zaufanie do władz kościelnych. Ale jeśli rośnie, jak zapewniał podczas konferencji ksiądz Sadłoń, liczba przestępstw popełnianych w ostatnich latach, to trzeba pytać o skuteczność dotychczasowych działań i o trafność przyjętej diagnozy, pisze ksiądz Henryk Zieliński na łamach tygodnika Idziemy. W przewodniku katolickim zaś dwie rozmowy Piotra Jóźwika z arcybiskupem Wojciechem Polakiem, prymasem Polski, oraz z ojcem Adamem Żakiem, koordynatorem do spraw ochrony dzieci i młodzieży przy konferencji Episkopatu Polski. Ojciec Żak jest zdania, że ujawnione dotąd przypadki to zaledwie czubek góry lodowej. Jestem przekonany, że jest jeszcze wiele ofiar, które się nie ujawniły. Tylko do połowy ubiegłego roku spłynęło prawie tyle samo zgłoszeń, co w całym roku 2017. Z roku na rok zgłoszeń przybywa i mamy podstawy, by sądzić, że ta tendencja będzie się utrzymywać. A odnosząc się do danych wskazujących, że duża część sprawców to duchowni z kilku i kilkunastoletnim stażem kapłańskim, ojciec Żak z naciskiem podkreśla: to dla nas bardzo cenna informacja. W ramach prewencji większą uwagę należy poświęcić księżom, którzy rozpoczęli już pracę duszpasterską. Ich praca nie jest łatwa, powoduje dużo napięć, być może rozczarowań. Kilka lat poświęcenia, podobnie zresztą jak w przypadku małżeństw, to czas występowania kryzysów. Zdaniem arcybiskupa Wojciecha Polaka ważnym elementem prewencji są właściwie budowane relacje wewnątrz Kościoła. Księża powinni mieć zaufanie do swoich biskupów, żeby nie bali się mówić nawet o najtrudniejszych sprawach. Dalej księża nie powinni odcinać się od swoich kolegów. Ktoś, kto zostaje z boku i żyje sam, będzie słabł. Wreszcie świeccy. Oni nie powinni traktować księdza jedynie jako szafarza pewnych usług religijnych, ale powinni wchodzić z nim w relacje, i to takie, w których ksiądz jest jednym z członków wspólnoty. Dzięki temu w takiej wspólnocie można poruszać nawet trudne tematy i mówić prawdę prosto w oczy, podkreśla arcybiskup Wojciech Polak na łamach przewodnika katolickiego. A w gościu niedzielnym Tomasz Rożek pisze o wdrażanym właśnie w Chinach systemie powszechnej inwigilacji, który ma funkcjonować jako system oceny obywateli. Informacje z kamer, internetu i kart kredytowych będą analizowane w jednym miejscu. Na ich podstawie algorytm będzie wyciągał wnioski na temat zachowania i poglądów. Będzie wiedział, jaki jest stan majątkowy osób objętych systemem oraz na co i gdzie te osoby wydają pieniądze. Jakie książki kupują, jakie programy oglądają, jakie strony internetowe i jakie fora śledzą, a nawet co i do kogo piszą. System jest tak zaprojektowany, aby śledzić każdą osobę z imienia i nazwiska, pisze autor. I zaznacza, że na podstawie zgromadzonych informacji każdy jest na bieżąco oceniany w skali od 350 do 950 punktów. Im wyższa punktacja, tym łatwiej o dobrą pracę i lepsze studia dla dzieci. Sam fakt przyjaźnienia się z osobą o niskiej punktacji może obniżać liczbę punktów. Tak samo jak przeglądanie niewłaściwych stron internetowych bądź czytanie niewłaściwych artykułów. Osobom niskiej punktacji będzie można, krok po kroku, odbierać dostęp do różnych dóbr publicznych, takich jak na przykład możliwość studiowania czy przemieszczania się, pisze Tomasz Rożek na łamach gościa niedzielnego.